कहता है मुंह काला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। ए सच है ये सच बोल बाला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है। चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं। चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं। सच के होठों पे ताला है झूठ का। कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। झूठ बोलने से बात बन जाती है, झूठ बोलने से बात बन जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है। अरे झूठ बोलने से बात बन जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है। तीखा बड़ा मिर्च मसाला है झूठ का। झूठ बोले जमकर सिक्का जमा ले, झूठी तारीफ कर सबको पटा ले। अरे झूठ बोल जमकर सिक्का जमा ले, झूठी तारीफ कर सबको पटा ले, झूठी तारीफ कर सबको पटा ले। ये सारा जमाना मत वाला है झूठ का, सारा जमाना मत वाला है झूठ का। झूठ का ये धंधा है खूब है ये चलता, माल पानी आजकल झूठे को है मिलता। अरे झूठ का ये धंधा है ये चलता, माल पानी आजकल झूठे को है मिलता, माल पानी आजकल झूठे को मिलता। रंग और ढंग ही निराला है झूठ का, रंग और ढंग ही निराला है झूठ का। अरे रंग और ढंग ही निराला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। झूठ की बात है निराली, मना इस झूठ की बात है निराली। एक बात और है जो है सुनने वाली, एक बात और है जो है सुनने वाली, जो है सुनने वाली। चढ़ता है सूरज ढलता है, ये झूठ न ज्यादा चलता है। चढ़ता है सूरज ढलता है, ये झूठ न ज्यादा चलता है। पल के सुख की खातिर तू क्यों अपने रंग बदलता है। चढ़ता है सूरज ढलता है, ये झूठ ना ज्यादा चलता है। हे पल दो पल का उजाला है झूठ का, पल दो पल का उजाला है झूठ का। अरे काला है जी काला मुंह, काला है झूठ का, काला है जी काला मुंह।